राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा सप्तमी विक्रम संवत 2057 18 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम अपना क्या है जो मिल जाता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। अपना मिला और बिछड़ गया, जहर शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, धन मिला है बिछड़ जाएगा, योग्यता मिली है बिछड़ जाएगी, अपने सामर्थ्य मिला है बल मिला है बिछड़ जाएगा। तो संसार की मात्र वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली है, इसको ध्यान देकर सुने और इस बात को माने कि जो मिलने और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, अपनी चीज पहले ही मिली हुई है, विशुद्ध है ही नहीं, वो अपनी है। ये सब चीज मिली हुई बिछड़ने वाली है, ये अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। अपने चीज नहीं हो, अपने लिए नहीं होती। और सुने हुए जो परमात्मा है वो अपने हैं, फिर अपने लिए है। देखे हुए और मिले हुए अपने नहीं है, सुने हुए वो अपने हैं और अपने साथ है, अपने हैं, अपने में है, सर्वसमर्थ है, वो अपने हैं, वो बिछड़े नहीं कभी। स्वर्ग में जाओ तो भी साथ में रहेंगे, नरक में जाओ तो भी साथ में रहेंगे, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भी साथ में रहेंगे, वृक्ष आदि बढ़ जाओ, समुद्र आदि बढ़ जाओ, जल चल थल चल नभ चल कुछ बढ़ जाओ, वो साथ में रहेंगे, वो अपने हैं। अपने भूल ये होती है जो मिलने और पिछड़ने वाले को अपना मानते हैं, और जो सदा साथ रहना उनको अपना नहीं मानते, उनकी चीज दी हुई तो अपनी मानते हैं, उनको खुद अपना नहीं मानते, उन्हें दी हुई चीज अपने साथ रहेगी नहीं और वे अपने साथ रहेंगे। वे अपने से कभी अलग हुए नहीं, अलग थे नहीं, अलग होते नहीं, अलग हो सकते नहीं। शुरुआत है, पहले अलग थे नहीं और अभी अलग है नहीं और भविष्य में अलग होंगे नहीं, और चौथी बात अलग हो सकते नहीं। भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में प्रवेश हूं। कभी अलग होते ही नहीं, कर अलग हुए ही नहीं, कर हो सकते ही नहीं, वे है अपने। और जो मिलते हैं और अगर अलग हो जाते हैं वो अपना नहीं, ये सार बात है, सार बात। रस्ते में चले और एक आदमी आ गया, कहीं साथी चले अगड़ी दूसरे से उजला गया, हम दूसरे से गए तो हमारा कैसे हुआ? वो अपने रास्ते गए, हम अपने रास्ते गए, हमारा नहीं हुआ। ऐसे मिला हुआ शरीर अपना नहीं है, मिला हुआ मन अपना नहीं है, मिले हुए इंद्रिय अपने नहीं है, मिले हुए प्राण अपने नहीं है, ये सब छूटे गए। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली, मिलने वाली और बिछड़ने वाली, वो अपनी नहीं होती। ये सत्संग के द्वारा ये बात जाननी है कि जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं है, और मिली हुई है बिछुड़ते नहीं वो अपनी है। सीधी सारी बात है, जो मिलती है बिछुड़ती है उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के आदमी को नहीं, नया आदमी आवे तो उनके पास रसोई बनाओ, बढ़िया बनाओ, भोजन कराओ, आदर करो, सत्कार करो। रोजी अपने जाते हुए क्या है, तुम सेवा करो। जो परमात्मा है, जो हमारे हमारे हैं, वो अपने सुने हुए हैं, वो हमारे हैं, और उनके ये सब है, तो उनके जाते सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनका हित करो, सेवा हो जैसे कर दो, क्योंकि वो सदा रहेंगे नहीं। आए हुए मेहमान भी सेवा करो, सदा सही रहेगा नहीं, सदा संसार रहेगा नहीं, हमारे साथ क्या रहेगा, हमारे साथ रहेगा नहीं। शरीर भी मिला है, माँ के पेट में बना है, सही बना यही, और यही रहेगा, छोड़कर चले जाएंगे। घर दानर समय सब संपत्ति सब छोड़ करके चले जाएंगे। ये प्रत्येक अनुभव है, सबका अनुभव है, सबके देखे हुई बात है कि कुछ साथ में ले जा नहीं सकते, एक कौड़ी भी साथ लगा दे सकते, कपड़ा साथ ही, एक सुई चीज ही चीज ही साथ ही जा सकते हैं। अपनी चीज नहीं है, अपना चीज परमात्मा है, वे साथ छोड़ते ही नहीं, परमात्मा कभी साथ छोड़ते नहीं। नरक में जाओ तो भगवान हृदय में रहते, सब सबके हृदय में, स्वर्ग में जाओ तो सबके हृदय में, मृत्यु लोग में जाओ सबके हृदय में, पर पशु पक्षी बनो तो हृदय में, वृक्ष बनो तो हृदय में, जलचर बनो तो हृदय में, सर्वश्रेष्ठ हृदय निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय थे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ट थे, अर्जुन सबके हृदय में मैं रहता हूँ, ईश्वर रहता है, ईश्वर ईश्वर सर्व हृदय रहता है, वो अपने हैं, उसको सुनेंगे सुने नहीं, सुने तो माने नहीं, उसको अपना माने ही नहीं। ये अपनी जी है, अपना अपना घर है, अपना घर है छूट जाएगा, अपना शरीर है छूट जाएगा, अपना कुटुंब है छूट जाएगा, अपने माता पिता भाई संबंधी कुटुंब सब छूट जाएगा। एक मिला है, एक बिछड़ने वाला है, मिली है और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये एकदम ठीक है। पहले से ही मिला हुआ बिछड़ता है, ये नहीं वो अपना है, सुना हुआ परमात्मा, देखा हुआ जगत, मिला हुआ है शरीर, शरीर मिला हुआ है, देखा हुआ जगत है, तो देखा हुआ और मिला हुआ ये अपना नहीं है। जिनको देखा नहीं सुना है वो ही सुर हमारा है, वो है, वो हमारा है, क्योंकि ममई मानसो जीव लोक जीव भूत स्नान ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमारे परम पिता है वो हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मद सहज सुखराशी, वो ईश्वर हमारे हैं, ईश्वर तो हमारे हैं, ईश्वर सर हमारा नहीं है। खास बात है, खास बात समझनी चाहिए, मिला है बिछड़ जाता है, मिला है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं है, अरे अपने लिए नहीं है, अपने लिए कैसे होगा, बिछड़ जाएगा अपने लिए कैसे होगा, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, ये तो सब बिछड़ने वाला है, सब बिछड़ने वाला है, वो अपना नहीं है, अपना अपना में है। परमात्मा सदा सबके साथ में रहते हैं, सबके साथ में सदा। नरकों में भी भगवान साथ में है, स्वर्ग में भी भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, ब्रह्मलोक में जाओ तो भगवान साथ में, सबके हृदय में। वो दूर कैसे होंगे, उसे दूर हम कैसे होंगे, वो हमारे हैं। उसे देश काल आदि दूरी नहीं है, उस तरफ दृष्टि नहीं है। जो मिले हुए उन पर दृष्टि है, वो हमारे हैं। जो पिछड़ने वाले हैं वो हमारे हैं। ये बिल्कुल बहम है। धन्यता को मैं जा रही था, लाखों है करोड़ों हमारे पास है, अरबों धन है, एक कोड़ी नहीं, एक कोटी नहीं, एक पैसा भी नहीं, वो हमारा ही नहीं। मिला है विश्व जाएगा क्या मालिक पर में जन्मने में जन्म साथ में धन था ही नहीं। नंग धर्म जन्म ही रहे और शरीर यही पर छोड़ दे, शरीर साथ में जाएगा नहीं। नदानी भूमो पशुवश गोष्ठे अलमारियों में, बैंकों में, लोकल में भरा रहेगा। पशु अपने घर अपने जगह रहेंगे, जाया कर द्वारी स्त्री है वाई घर दरवाजे तक, देहा सीताया हम, देह सीताया हम, परम भगवान के धर्मानों को बचत दिए हुए एक जाएगा। जीवड़ो जैसी एक रो साथ है पुनर्पाप, पुनर्पाप यह भी साथ में जाएगा, पुण्य सुख भोगाएगा और पाप तो भोगाएगा, वे साथ में जाएगा। और कोई साथ में जाएगा नहीं, साथ में रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, आप रख सकते नहीं, रोज रह सकता नहीं, और रहना चाहे तो रह सकता नहीं, आप रखना चाहो तो रख सकते नहीं। अपना है ही नहीं, अपना बिछड़ने वाला है, बिछड़ने वाला को अपना माना है, ये धोखा होता है, धोखा होता, धोखा विश्वासघात होता है। अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना है ही नहीं, अपना कैसे होगा। पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं, तो बीच में अपना कैसे होगा। आधा बनते से अन्नासी वर्तमान भी तत्व था, आधा बनते से अन्नासी, जो आदि में नहीं अंत में नहीं है, तो बीच में कैसे होगा। जब ये ठीक निश्चय हो जाता तो भूल जाएंगे। अरे परमात्मा सदा साथ में रहने वाला है, पर उनकी तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि मिले हुए पर है, मिले हुए अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। सत्संग होता है, सत का संग होता है, ये असत है। हमारे साथ पहले थे नहीं, पीछे रहेंगे नहीं, अभी साथ में हरदम रहते नहीं, इनको अपना मानते हैं, ये असत संग है। अरे ये सच्ची बात है, ये सत्संग है, क्यों सत्संग है, सत का संग है। हमारे साथ परमात्मा है, वो परमात्मा सबके हृदय में है, सबका है, अपना है, अपना है, अपने में है, अपने लिए है, अपना है, अपने में है, अपने लिए है, यह सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है और सदैव है और समर्थ है, सबका है और सब में है, सदा रहेगा, वो हमारा है। कदापि बिगड़ बिगड़ेगा नहीं, वियोग हुआ नहीं, कभी भी वियोग होता नहीं, सब हृदय में बैठा हुआ है, वियोग कर रहे हो। वो हमारे साथ रहने वाला है, रमाना है, परमात्मा से पहचान करो। नारायण वृद्धराज कुंवर सुन बह गई कर पहचान, पहचान करो वो हमारे हैं। वो निराकार रूप से सब जगह सब में परिपूर्ण है। अपने आप अपने हैं कुरे सर्वशिषा अमृत सन्निविष्ट, सबके हृदय में अच्छी तरह से मैं हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब संसार में हूं, सब संसार मेरे अंतर्गत है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सर्व सर्व में मैं हूं, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है। परमात्मा तो हम जहां नहीं वहां भी है, हमें वहां भी है, वो सब जगह है। आकाश की जगह नहीं है, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरफ सर्वगत है, नित्य है, आकाश नित्य नहीं है। वो हमारा है, उसको हमारा माने वही महात्मा है, वही संत है, वैसे सही हो। और संसार को अपना माने वो भूल में है, ये भूल है। जो तो संसार को अपना और अपने लिए मानता है तब तो भूल में है। साधु और व्यक्ति हो, भाई और बहन हो, वो अपना नहीं है, अपना था नहीं पहले भी, अपना भी नहीं है, अभी साथ में दिखता है। ये सब वियोग, सब वियोग होने वाला है। भाई बंधु कुटुंबी सब वियोग होने वाला है। धन संपत्ति वैभव चीजा वस्तु सब अलग होने वाली है, अलग होने वाली वो अपने नहीं है। अपना देख परमात्मा है, वो हमारे हैं, वो सुने हुए देखे हुए नहीं है, क्यों वो तो दृष्टि नहीं है। दृष्टि हो तो सब जगह है, वो सब जगह है। भगवान हमारे हमारे हमारे सब जगह। वह सब जगह है और हमारे सर्वशिषा मरी सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान वेदेश सर्वी राम वेद्य वेदांत गुप्त वेद विधि विषाम। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते सब संसार मेरा पैदा किया हुआ है, यह सब मेरे को प्यारा लगता है। तो हम प्यारे वो ही है, हम उसी के प्यारे हैं, वो हमारा प्यारा है, वो हमारे साथ रहता है हरदम। और ये संसार हमारे साथ नहीं रहता तो संसार की चीजें संसार की सेवा कर लिए, संसार की सेवा कर लिए है, अपने लिए नहीं है। संसार की सेवा के लिए उनको अपनी मानते हैं, हमारी है, हम देते हैं, हम देते हैं, हम दान करते हैं। आप है ही नहीं दान क्या करते हो, आप कोई चीज है ही नहीं, है भी सब परमात्मा के है। हमारे तो प्रभु है। मेरा भाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो फिर आप कह दोगे पर दूसरा कोई नहीं कह सकता। दूसरा भी है, परमात्मा भी है और भी है। ये माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, स्त्री है, संबंधी है, कुटुंबी है, हमारी जाति के है, जाति के है। वास्तव में जो मिलता है जुड़ता है वो अपना नहीं है, यह कसौटी है। जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं है। अपना पहले जो साथ में बिछुड़ता है ही नहीं, वो हमारे है। दूसरा हमारा है ही नहीं कोई भी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो कोई भी हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। एक प्रभु हमारे हैं। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में जो सबके हृदय में मैं हूं, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र पशु भोर पक्षी हो, वृक्ष भोर जल सर्व हो, थल सर्व हो, नव सर्व हो, जलज हो, शैज हो, अन्नज हो, उदज हो, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा का अंतर्गत है। अपने चीज कोई नहीं संसार में, अपनी चीज कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है। जो अपने है उसको तो याद ही नहीं क्या भूल गए। अपना नहीं है उसको अपना माना है, इस बात से दुख नहीं मिटता। वही मान का दुख कैसे मिटेगा? अपने नहीं है उनसे जो अपने माना तो वे अपने तो रहेंगे नहीं, रोना पड़ेगा। अपने रहेंगे नहीं, अपने चली जाएगी तो रोना पड़ेगा। फिर अपने रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, कैसे रहे? अपने है ही नहीं। ये संसार तो बह रहा है, जैसे नदी बहती हो ऐसे संसार सब बह रहा है। इसको ठहरने के लिए वक्त नहीं है, एक पल की वक्त नहीं है। हरदम बह जा जा रहा है। जैसे नदी समुद्र में जाती है ऐसे संसार नाश में जाता है। अपना बालक बना चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली गई, शरीर भी चला गया, ये जाने वाले रहने वाले नहीं। भगवान हमारे हैं, एक परमात्मा वो ही हमारे है। वो सबके हृदय में है, बाहर भी है, भीतर भी है। बहिरंतर से भूताना मसरम सरमे से सरासर सब में है। इस वास्ते यो माम पश्यत सर्वत्र, जो सब जगह भगवान को देखता है, सब संसार को परमात्मा में देखता है। परमात्मा आनंद अपार है, संसार सीमित है, संसार से थोड़ा है, परमात्मा बहुत बड़े हैं। सब विशेषा मेरी सुनने विश्वा, सबके हृदय भगवान है, और बहिरंतर से भूतान भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दसों दिशा में चार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अग्नि और ईशान वायव्य नैऋत्य आठ दिशा चार चार दिशा चार विदिशा है ऊपर एक नीचे दसों दिशा में भगवान है हमारे प्रभु समझे गए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मैं हमारी सच्ची बात कही पेद गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा मेरा है ही नहीं होगा ही नहीं होगा ही नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल सदा साथ रहेंगे सदा इस वास्ते ब्रजराज कुंवर सो बह गई घर पहचान सदा साथ रहने वाले जो अपना है उससे पहचान करो फिर मौत रहेगी अगर उससे पहचान नहीं करो तो दुख माना पड़ेगा न जाने क्या क्या यातना भोगनी पड़ेगी ये कुछ पता नहीं अपने परमात्मा है अपने परमात्मा है उसको अपना नहीं जाना सबके हृदय में अपने है अपने में है और अभी है और सर्वसमर्थ है सर्वोपरि है उसे समान कोई नहीं है अद्वितीय है सबका है सब में है सदैव है ऐसे परमात्मा हमारे इस वजह से परमात्मा को अपना माना है अपना माना है हमारे अद्वितीय है दूसरा कोई नहीं होगा जोड़ेगा दूसरा नहीं है सदैव है सर्वसमर्थ है और सभी का है और सदैव है और समझते है वे हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण